reklamie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawioła, dzień dobry, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Jest śledztwo w sprawie sędziego Tomasza Szmyta, dotyczy udziału w działalności obcego wywiadu. W piątek rekonstrukcja rządu, premier przyjmie rezygnację ministrów, którzy startują do Europarlamentu. Weterani wspominają zakończenie II wojny światowej. Było to dla nas wielka ulga, była nadzieja. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie udziału w działalności obcego wywiadu przez Tomasza Szmyta. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie poprosił przedwczoraj o azyl polityczny na Białorusi. Prokuratura sprawdzi kontakty i działania sędziego, mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Pan Szmyt, będący nie tylko sędzią, ale sędzią pełniącym w pewnym momencie dość ważne stanowiska, w tym m.in. dyrektorem Wydziału czy Biura Prawnego KRS-u, mógł mieć dostęp do wielu różnych informacji, mógł mieć różne informacje o różnych osobach, które nie wynikały z akt, tylko wynikały z jego wiedzy, ze znajomości z różnymi osobami. Różnego rodzaju informacje mogą być w zainteresowaniu obcych wywiadów. Analizowana będzie także sytuacja majątkowa, osobista i zawodowa Tomasza Szmyta. Przedstawiciele polskiej ambasady w Mińsku nie spotkają się z sędzią, zapowiedział to rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Tomasz Szmyt chciał polskim dyplomatom wręczyć swoją rezygnację z pełnienia urzędu sędziego. Ten człowiek zdecydował się wypowiedzieć de facto swój urząd, swoją narodowość, wyjechał do innego kraju i zamierza tam urządzić swoje życie. Możemy jedynie określić postępowanie pana Szmyta jako postępowanie zdradzieckie. Tylko tyle. Jeśli ktoś nie chce być obywatelem polskim, to nie możemy go do tego zmusić. Premier zwrócił się do ministra sprawiedliwości o odebranie immunitetu sędziemu Szmytowi. W piątek premier przyjmie rezygnację 4 ministrów, którzy będą startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ogłosi też nazwiska nowych w ramach rekonstrukcji rządu. Do zaprzysiężenia dojdzie w przyszłym tygodniu, powiedział Donald Tusk. Rekonstrukcja jest gotowa. Dzisiaj byłem w kontakcie z prezydentem Dudą, z kancelarią pana prezydenta. Ja w piątek ogłoszę też nazwiska nowych ministrów, ale nominacje, ta uroczystość w Pałacu Prezydenckim będzie później ze względu na wyjazdy pana prezydenta. Także dopiero w kolejnym tygodniu, ale te osoby przystąpią od razu do pracy. Wiadomo, że do Parlamentu Europejskiego kandydują minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, szef MSWiA Marcin Kierwiński, Krzysztof Hetman, szef resortu rozwoju i Borys Budka, minister aktywów państwowych. Język polski i matematyka za nimi. Jutro maturzyści napiszą egzamin z języka obcego. Nauczyciel roku 2021 Dariusz Martynowicz zwraca uwagę, że egzaminy maturalne z języka polskiego nie przystają do rzeczywistości. Podaje przykład powoływania się na lektury szkolne. Maturzysta ma obowiązek odwołać się do lektury obowiązkowej i choćby napisał świetną pracę i pokazał, że on czytał Braci Karamazów, świetny w sumie tekst Dostojewskiego do tematu buntu, że czytał różne inne rzeczy, no to niestety, jeżeli nie odwołał się do jednego z tekstów obowiązkowych, ta praca została wyzerowana. Wczorajsza matura z polskiego zawierała arkusze egzaminacyjne składające się z 3 części: tekstu literacko-historycznego, sprawdzianu językowego oraz wypracowania. Tematy to bunt i jego konsekwencje dla człowieka oraz jak relacje z drugą osobą kształtują człowieka. Była radość i niepewność, co dalej z Polską, wspominają weterani walk II wojny światowej. W Warszawie w 79. rocznicę zakończenia wojny przy grobie nieznanego żołnierza odbyła się uroczystość z udziałem weteranów i przedstawicieli władz państwa. Kapitan Feliks Waśkiewicz wspomina, że 8 maja był dniem pełnym radości. Było to dla nas wielka ulga, poczuliśmy się bezpieczni już i cieszyliśmy się, ale martwiliśmy, że nie podpisali z nami traktatu pokojowego. Jednak była nadzieja. Cieszyliśmy się, moi żołnierze, że żyją i nic już im nie grozi. Po 1945 roku Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, a wielu żołnierzy Armii Krajowej czy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie poddawanych było represjom. Najniższą dzietność w historii zanotowano w ubiegłym roku we Włoszech. Dane opublikowała organizacja Save the Children. Więcej na ten temat z Rzymu Piotr Kowalczuk. Z raportu wynika, że w ubiegłym roku na jedną kobietę w wieku płodnym statystycznie przypadało 1,2 dziecka. 15 lat temu ten wskaźnik był niemal o 0,3 wyższy. Jeśli chodzi o liczbę urodzeń, systematycznie spada ona od 9 lat. W ubiegłym roku było ich niecałe 380 tysięcy. We Włoszech średni wiek matki odsetek rodzących pierwsze dziecko jest najwyższy w Europie. Wynosi ponad 31,5 roku. Z badań wynika, że o wiele częściej na posiadanie dzieci decydują się kobiety pracujące. We Włoszech pracuje nieco ponad połowa kobiet w wieku produkcyjnym. Średnia w Unii Europejskiej jest o 15% wyższa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po raz pierwszy dziś sport w Zapraszamy do Trójki. Adam Malecki. I od razu przenosimy się do Rzymu, gdzie trwa turniej tenisowy Internazionale d'Italia i gdzie nie brakuje polskich akcentów, rzecz jasna. Jednym z nich jest występ Magdy Linet, która właśnie gra z Chinką Julin, z którą Polka w dwóch rozegranych dotąd meczach nigdy nie wygrała. Dziś Polka dobrze rozpoczęła. W pierwszym secie wygrała 6-3, w drugim też wysoka forma. Prowadzi 5-2, 15-15. Wczoraj do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręcha, jutro swoje spotkanie rozegra Iga Świątek. Hubert Hurkacz na pierwszy mecz w Wiecznym Mieście poczeka do soboty. Polskich akcentów nie zabraknie dzisiaj także w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Spotkanie rewanżowe Realu Madryt z Bayernem Monachium poprowadzi trójka sędziowska z Polski, a arbitrem głównym będzie Szymon Marciniak. Przed tygodniem w Monachium był remis 2-2. A co o dzisiejszym starciu gigantów piszą i mówią w niemieckich mediach? Szczęście leży poza Monachium, rzuca Süddeutsche Zeitung, mając na myśli obu trenerów. Carlo Ancelotti prowadził Bayern, Thomas Tuchel też za chwilę będzie byłym trenerem Bawarczyków. Według gazety drużyna z Monachium, która wciąż nie znalazła następcy dla Tuchela, ma problem nie tylko z trenerami. Na boisku też, więc faworytem są Hiszpanie. Bild zauważa, że pierwszy raz od niesympatycznego rozstania mecz Bayernu na stadionie zobaczy Oliver Kahn. Do loży VIP zaprosił go jednak Real. W Niemczech mają nadzieję, że nie rozproszy się Manuel Neuer, który rywali chwalić nie chce, ale dzisiejszą arenę i owszem. Wrażenie na stadionie jest imponujące. Murawa, trybuny, wszystko tu ma w sobie coś szczególnego, historycznego. Trudno znaleźć w Europie czy na świecie bardziej zachęcający młodych piłkarzy do gry w piłkę stadion. Jesteśmy szczęśliwi, że tu zagramy. Szczęście w starciach z Realem miał dotąd Thomas Tuchel. Tylko raz prowadzony przez niego zespół przegrał z Królewskimi. Przypomina telewizja NTV, dodając, że Tuchel jako trener ma 5 remisów i 3 zwycięstwa z Realem. A Bayern potrzebuje zwycięstwa, jasno sprawę stawia Frankfurt Allgemeine. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Początek meczu Real-Bayern o 21. Także dzisiaj zagrają w półfinale Ligi Konferencji Europy. W meczu rewanżowym zmierzą się Brugia z Fiorentiną. W pierwszym spotkaniu górą Viola. Florenczycy wygrali 3-2. Początek tego meczu o 18.45. A w Giro d'Italia jadą na 5. sprinterskim etapie z Genui do Lucchi. Jest ucieczka z 1,5-minutową przewagą, a peleton sennie na razie płynie, ale powoli przyspiesza do mety 60 km. A na PGE Stadionie Narodowym już można usłyszeć ryk motocykli żużlowych. Trwa próba toru w wykonaniu polskich młodzieżowców przed sobotnią drugą rundą Grand Prix indywidualnych Mistrzostw Świata. Ściganie sobotnie od godziny 19:00 i jeszcze informacja z Rzymu. Magda Linet pokonała Chinkę Julin 6-3, 6-2. W Sport w Trójce wraca za godzinę. Dokładnie tak. Sport i Adam Malecki za godzinę wrócą. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A w pogodzie oficjalnie brzmi to tak. Polska jest w zasięgu wyżu z centrami nad Atlantykiem, Morzem Północnym i Bałtykiem. Z północnego wschodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie jest wysokie i będzie dalej rosło. A z tych najważniejszych rzeczy temperatura maksymalna od 11 stopni nad morzem i w kotlinach górskich, 18 stopni w centrum do 19 stopni na zachodzie. A to ciśnienie, o którym wspominałem, to dokładnie 1010 hektopaskali w Warszawie, a będzie rosło, niezależnie od tego, czy myję Państwu, to ciśnienie podniesiemy, czy nie. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. najlepsze prezenty na komunie. Teraz w euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Smartfon Infinix Hot 40 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 796. Teraz za 746 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 dzień maja, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Paweł Turski, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski i Wojciech Zawiała przed mikrofonem. Dziś zajmiemy się kwestią bezpieczeństwa w audycji, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Premier Donald Tusk zwołał na dziś kolegium do spraw służb specjalnych. Już za chwilę o tematach tego spotkania. Przyjrzymy się też sprawie zatrzymanego rosyjskiego żołnierza na polskim terytorium tuż po przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej. To bardzo ciekawa sprawa. Dziś także Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Porozmawiamy zatem z członkiem zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection. That tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, 16:14. Zapraszamy do Trójki. Zbieg, zdrajca, szpieg. Jakby nie nazywać sędziego Tomasza Szmyta, jego ucieczka i prośba o opiekę i ochronę na Białorusi podgrzewa emocje, zwłaszcza te polityczne. Dziś na wniosek premiera Donalda Tuska odbyło się posiedzenie kolegium do spraw służb specjalnych. Efekt? Ruszyła machina szukania winnych w tej jednej z poważniejszych, jakby nie było, tego typu spraw w najnowszej historii Polski. Sprawę badają służby i prokuratura. Kuba Witkowski. Wyjechał tydzień temu, ale bomba wybuchła przedwczoraj. Jest to wyraz protestu przeciwko temu, jak jest prowadzona polityka Polski wobec Białorusi i wobec Rosji. Były już sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Tomasz Szmyt oficjalnie, co słyszeli państwo z zapisu rosyjskiej agencji TASS, poprosił reżim Łukaszenki o ochronę i opiekę. W Polsce z racji piastowanej funkcji miał dostęp do rzeczy tajnych i poufnych. Jeżeli on naprawdę miał dostęp do tajemnic państwowych. Mówi Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, dyplomata, były ambasador Białorusi w Polsce. Jeżeli on może stworzyć na przykład listę osób, które mogą mieć taki dostęp do tajemnic państwowych, bo przez jego ręce przychodzili takie osoby, to może być w tej sytuacji osobą, która będzie wykorzystywana i w celach wywiadowczych. Dlatego od samego początku rząd i służby podeszły do sprawy bardzo poważnie. Dziś odbyło się posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych z udziałem m.in. premiera i przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Donald Tusk polecił przygotowanie raportu w sprawie wpływu rosyjskich i białoruskich służb w polskich władzach w poprzednich latach, bo niektóre z podjętych wówczas spraw nie zostały zakończone. To niepokoi dzisiaj bardzo polskie służby, że przerwano dochodzenie czy sprawdzanie niektórych osób i zdarzeń, które mogły wskazywać na jakąś aktywność i wpływ rosyjskich i białoruskich służb w aparacie władzy szeroko pojętym. Sędziemu Tomaszowi Szmytowi już oficjalnie zostanie odebrany immunitet sędziowski. Toczy się też postępowanie dyscyplinarne, a prokuratura wszczęła śledztwo. Sam sędzia wciąż bryluje w białoruskich i rosyjskich mediach. Po raz kolejny wystąpił w programie telewizyjnym głównego propagandysty Kremla Władimira Sołowiowa i ostro krytykował polskie władze. Wpływ amerykański jest bardzo silny w Polsce. Również aktywnie działają spec-służby amerykańskie, brytyjskie, CIA, MI6. Kraj jako kraj niepodległy, no to Polska stoi pod wielkim znakiem zapytania. Sprawę komentował dziś w Trójce były szef WSI Marek Dukaczewski. On nie ma wątpliwości, że Tomasz Szmyt to białoruski lub rosyjski szpieg, a jego mocodawcy zorientowali się, że może mieć kłopoty w Polsce. To się może odbywać wtedy, kiedy sam agent czy źródło stwierdzi, że wokół niego zaczyna się robić gorąco i może być zatrzymany. Lub jeżeli służby kraju, którego kontrolują, uznają, że wokół niego jest sytuacja, która może doprowadzić do jego zatrzymania i przesłuchiwania, w związku z tym go ewakuują. Tak czy siak, sprawa, i to jest zapewne na rękę zarówno Mińskowi, jak i Kremlowi, podgrzewa polityczne emocje w Polsce. Sędzia Szmyt był bowiem bezpośrednio zaangażowany w tak zwaną aferę hejterską. Przypomnijmy, chodziło o cichą akcję, rzekomo inspirowaną przez resort sprawiedliwości pod wodzą Zbigniewa Ziobry, oczerniania sędziów opozycyjnych wobec ministerstwa i wprowadzanych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Ta afera hejterska mogła być sterowana ze wschodu w ramach tak zwanych wojen hybrydowych, które Rosjanie no niestety efektywnie prowadzą w wielu krajach. Do sprawy odniósł się dziś sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem były minister sprawiedliwości nie mógł wiedzieć, że sędzia Szmyt ma powiązania z obcymi służbami. Jasnowidzenie nie jest dane ani ministrowi Ziobrze, ani skądinąd mnie, chociaż ja z tym nie miałem nic wspólnego, ale też nie jest mi dane. No, po prostu trzeba było na przykład zbudować całkowicie nowe służby specjalne, a tego nie zrobiono. Ale zdaniem Tomasza Siemoniaka, ministra członka Rady Ministrów i koordynatora służb specjalnych, zaniedbania poprzedniego rządu są tu ewidentne, o czym wspominał wczoraj. Są informacje ewidentnie wskazujące na to, że ta osoba kontaktowała się z zarządów PiS-u, przebywała na Białorusi, była ściśle związana z politykami PiS-u. Przecież to jest kwestia i afery hejterskiej i całej późniejszej kariery tej osoby. Afera hejterska wybuchła w 2019 roku. Mózgiem całego procederu miał być sędzia Łukasz Piebiak, a członkiem grupy hejtującej, między innymi pracujący wtedy w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Tomasz Szmyt. Sprawą żyje cała Polska i pewnie będzie jeszcze żyła przez jakiś czas, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo. Za chwilę o sprawie dość podobnej. You're fine, so fine, fine, so fine, ooh. Bruno Mars w programie trzecim Polskiego Radia, 16.21. Funkcjonariusze podlaskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali rosyjskiego żołnierza. Mężczyzna nielegalnie przekroczył polsko-białoruską granicę. Miał przy sobie dokumenty potwierdzające udział w wojnie w Ukrainie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Informacje na temat zatrzymania rosyjskiego żołnierza potwierdził rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej major Andrzej Jóźwiak. Straż Graniczna potwierdza zatrzymanie dezertera z Rosji. To 41-letni mężczyzna, który nielegalnie przekroczył granicę z Białorusi do Polski. Obecnie trwają wobec niego dalsze czynności. Nieco później więcej szczegółów na temat zatrzymania i samego zatrzymanego podała rzeczniczka podlaskiego oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Funkcjonariusze podlaskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatela Rosji. Jak się okazało, mężczyzna ten to dezerter, który walczył na terenie Ukrainy. Miał przy sobie aktualne dokumenty wojskowe. Granice nielegalnie przekroczył z Białorusi do Polski, został od razu zatrzymany przez polskie patrole. W tej chwili jest w dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej i prowadzone są w stosunku do niego czynności. Możliwe, że mamy do czynienia z dezerterem, który ucieka przed przymusem własnego państwa, przed okropnościami wojny, albo mamy do czynienia z człowiekiem, który miał realizować jakieś zadania na Zachodzie, oświadczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Przypomnę, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę rosyjscy żołnierze, którzy nie godzą się na udział w wojnie, dobrowolnie oddają się w niewolę albo w trakcie przepustki próbują wyjechać z Rosji. Ukraińskie służby uruchomiły specjalną infolinię, na którą mogą dzwonić rosyjscy żołnierze i osoby objęte mobilizacją, aby zgłosić, że zamierzają zdezerterować. Są też rosyjskie projekty. O jednym z takich projektów, Idźcie Lasem, na swoim kanale opowiada Michael Naki. Tam ludzie pytają, co mają robić, gdy dostaną wezwanie do wojska. Jak uniknąć mobilizacji, jak uniknąć służby zasadniczej, jak nie stać się przestępcą, rosyjskim żołnierzem, albo jak uciec z wojska. Według mnie to jeden z najważniejszych projektów. Po pierwsze dlatego, że pomaga Ukrainie. Im mniej Rosja ma żołnierzy, tym mniejsze Rosja ma możliwości zabijania Ukraińców. A po drugie, ten projekt pomaga samym Rosjanom uniknąć losu przestępcy napiętnowanego hańbą. A po wtorych, on pomaga tym soldatom nie stać przestępnikami, pokryć siebie klimą pozora. W 2023 roku z rosyjskich oddziałów na stronę Ukrainy przeszło 28 żołnierzy. Natomiast tylko w styczniu 2024 roku aż 284. W ciągu 2 lat wojny do obrońców praw człowieka z projektu Idźcie Lasem zwróciło się z prośbą o pomoc ponad 2000 osób. Jednak tylko nieliczni zdecydowali się na ucieczkę z armii Władimira Putina. Większość zwracających się o pomoc to rekruci. Chcą wyjechać z Rosji, nim trafią na front. Ucieczka z pola walki może skończyć się dla nich śmiercią bez sądu, a gdy sprawa jednak trafi do sądu, to wieloletnim pobytem w łagrze. I to jest takie bardzo małe światełko w tunelu, że coraz częściej zdarzają się ucieczki rosyjskich żołnierzy z armii, by uniknąć udziału w wojnie w Ukrainie. Czternasta.

Skrót serwisu Anna Kowalik-Brankati. Jest śledztwo w sprawie Tomasza Szmyta. Dotyczy udziału w działalności obcego wywiadu. Przedwczoraj sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Prokuratura sprawdzi m.in. kontakty i działania sędziego. W sprawie Tomasza Szmyta było dziś poświęcone kolegium do spraw służb specjalnych. Premier zwrócił się do ministra sprawiedliwości o odebranie immunitetu sędziemu. Adam Bodnar poinformował kilka minut temu, że prokuratura przygotuje taki wniosek. Polskie instytucje rządowe były przedmiotem ataku w ostatnich dniach grupy APT-28 związanej ze służbami wywiadowczymi Rosji. Ataku dokonano poprzez rozsyłanie szkodliwego oprogramowania, informuje Instytut Badawczy NASK. Wrogą działalność odnotowano i opisało także m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej. Tylko Węgrom nie spodobała się propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zakończenia procedury przeciwko Polsce za artykułu 7 unijnego traktatu. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia po dzisiejszym spotkaniu ambasadorów unijnych krajów. Było ono poświęcone przygotowaniom do narady ministerialnej 21 maja. Właśnie wtedy oczekiwane jest formalne zakończenie procedury przeciwko Polsce. Greta Thunberg skazana za dwukrotną blokadę wejścia do szwedzkiego parlamentu. Sąd w Sztokholmie wymierzył jej karę grzywny. W trakcie procesu Thunberg przyznała się do niewykonywania poleceń policji, ale zaprzeczyła, jakoby popełniła przestępstwo. Znajdujemy się w alarmującej sytuacji klimatycznej. Mamy więc obowiązek podejmowania nadzwyczajnych kroków, tłumaczyła. Pełny serwis Trójki o 17. Wiadomości ekonomiczne, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Szwecja to druga po Szwajcarii rozwinięta gospodarka, w której rozpoczęto cykl obniżek stóp procentowych. Riksbank zredukował dziś główną stopę po raz pierwszy od roku 2016 o ćwierć punktu procentowego. U nas tymczasem decyzję Rady Polityki Pieniężnej poznamy jutro, ale zdaniem analityków żadnej zmiany stóp procentowych nie będzie. 2000 polskich firm ma swoje jednostki za granicą. Są obecne w 117 krajach i dają w sumie około 200 tysięcy miejsc pracy. Wynika z danych resortu rozwoju i technologii przedstawionych dziś na Europejskim Kongresie Gospodarczym. W Polsce jest około 100 tysięcy przedsiębiorców, którzy eksportują na rynki europejskie, a poza Europę eksportuje około 50 tysięcy. W Katowicach odbyło się także polsko-czeskie forum gospodarcze. Wymiana handlowa między naszymi krajami rośnie i to dynamicznie. W ubiegłym roku wyniosła 33 miliardy euro. Oznacza to, że od wejścia obu krajów do Unii Europejskiej wzrosła ponad sześciokrotnie. Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, Brzytisław Danczak, podkreśla, że Polska to trzeci najważniejszy partner handlowy Czech. Co jest ważne, również Czechy są trzecim najważniejszym partnerem handlowym dla Polski i ta wymiana handlowa jest bardzo zrównoważona. To znaczy nie jest to tak, żeby jeden kraj odzyskiwał więcej z tej współpracy, ale jest tam wzajemny interes. W Czechach działa ponad 4 tysiące podmiotów prawa handlowego z polskim kapitałem, a jednoosobową działalność gospodarczą prowadzi prawie 3 tysiące Polaków. W lutym nasz kraj odwiedziło ponad 450 tysięcy turystów zagranicznych. Jak podał GUS, było ich o przeszło 20 tysięcy więcej niż w lutym rok temu. Dolar kosztuje dziś po południu 4 zł, euro 4,30, a funt brytyjski 4,99. Dziś w Polsce zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, tylko na południu kraju okresami duże. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, z kierunków północnych i wschodnich. Temperatura maksymalna od 11 stopni nad morzem i w kotlinach górskich, 18 stopni w centrum do 19 stopni na zachodzie. W najbliższą niedzielę, 12 maja o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert Oxford Drama i mamy dla Państwa darmowe wejściówki. Proszę dzwonić 2 2 7 3. I'm not afraid to Zespół New Order w programie trzecim Polskiego Radia, 16:37. Teraz zaglądamy do kalendarza. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Czerwony Krzyż to najstarsza organizacja humanitarna świata. Polski Czerwony Krzyż chyba też ma dziś święto. Gościem jest Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Świętujecie? Świętujemy, no jest co, największe święto humanitaryzmu. Ja zawsze z dumą powtarzam, że jestem członkiem największej humanitarnej społeczności na świecie, bo w Polsce od 105 lat, bo tyle ma Polski Czerwony Krzyż, liczy Polski Czerwony Krzyż, jest nas około 50 tysięcy wolontariuszy, członków, pracowników, sympatyków. Natomiast należymy do rodziny 16 milionów ludzi, którzy działają w Czerwonych Krzyżach, czy Czerwonych Półksiężycach. To stowarzyszenie, ta idea powstała 160 lat temu w głowie człowieka, który urodził się właśnie 8 maja i to na tę cześć Henri'ego Dinanta, niesamowitego człowieka, który później został laureatem pierwszej pokojowej Nagrody Nobla, prawda? Ale to on, pędząc za Napoleonem, zobaczył w 59 roku jedną z większych bitew tamtych czasów. 40 tysięcy rannych i chorych pod Solferino i nagle pojawia się w jego umyśle zamysł, żeby pomóc tym rannym żołnierzom. I to jest początek. Taki jest pomysł Czerwonego Krzyża. Przekonuje możnych władców europejskich tamtych lat i powstaje pierwsza konwencja genewska. I rodzi się ta historia. Jednym z warunków jest to, by Czerwony Krzyż czy Półksiężyc powstał w danym państwie. Państwo musi być niepodległe. No więc my czekamy na 1918 rok i w styczniu 19 powstaje takie nazwiska jak Paderewska, Sapieha i od tego czasu istniejemy. Zmieniły się profile działalności. Zdecydowanie musiały się zmienić. Aż tu nagle, 2 lata temu, znowuż mamy do czynienia z wojną tuż i z ofiarami wojen. I to jest coś niebywałego. No dzisiaj jest ten dzień, w którym z jednej strony świętujemy, z drugiej strony prowadzimy także kampanię dotyczącą znaku, ale także podkreślamy znaczenie tych osób, którzy znajdują chwilę czasu, kawałek portfela, kawałek serca na to, żeby rozejrzeć się dookoła, czy komuś potrzebne jest wsparcie, pomoc i pomaga. Jeżeli robi to pod egidą Polskiego Czerwonego Krzyża, no to tym bardziej mile. Ale to jest w ogóle święto wszystkich tych, którzy myślą humanitarnie. Humanitaryzm jest jedną z 7 podstawowych zasad Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, obok neutralności, niezależności, bezstronności, jedności, dobrowolności i powszechności. Tak sobie myślę, że gdyby założyciel Czerwonego Krzyża żył dziś albo obudziłby się dziś, zobaczyłby świat, w jakim stanie jest, myślę, że nie zrobiłby niczego innego, tylko po prostu założyłby Czerwony Krzyż. Chyba jeszcze bardziej aktywnie niż wtedy, bo na świecie mamy do czynienia z ponad 30 konfliktami zbrojnymi, większymi, mniejszymi. Przeciętny Mikołajczyk, ja też nie jestem w stanie wymienić ich wszystkich. Mamy dostęp jako Czerwony Krzyż do informacji mówiących o działaniach wojennych, ale także o klęskach i katastrofach w żywiołach. I kilka miesięcy temu obfite opady deszczu doprowadziły do osuwisk i zginęło w jednym z amerykańskich państw Ameryki Południowej ponad 100 osób. Ja nie znalazłem w mediach więcej, nie tylko polskiego, w ogóle informacji o tym. Proszę zobaczyć, skala ludzkiego cierpienia, natłok informacji oraz dostępność do tego wszystkiego, co dzieje się pozytywnego, ale i negatywnego, to doprowadza do tego nie do znieczulicy, tylko ileż tych wyzwań jest. I tak się dzieje w Czerwonym Krzyżu. My cały czas działamy w Polsce, ale no w związku z konfliktem ukraińskim działamy także na terenie Ukrainy. Mówię działamy, bo to nie zawsze musi być tak, że nasz wolontariusz jest w danym terenie. Ale no 7 miesięcy już tragedii na Bliskim Wschodzie, tam cały czas jest palestyński Czerwony Półksiężyc. Te obrazki, które może państwo widzicie, te szpitale ostrzeliwane, informacje. W ramach tego konfliktu zginęło więcej wolontariuszy Czerwonego Półksiężyca i Krzyża niż przez ostatnich kilku lat. Blisko 100 osób. To jest coś niewiarygodnego, że ciągle jest, że Czerwony Krzyż czy Czerwony Półksiężyc na kamizelce jest celem strzału. I tak zginął na przykład jeden z lekarzy palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca. No tam sytuacja jest niesamowicie skomplikowana. Jesteśmy tam, pomagamy i takich miejsc jest bardzo dużo. A bardzo często jesteśmy cały czas w miejscach, których w konfliktach zapomnianych, ale takich, które są zakończone, a pomoc jest cały czas potrzebna. Nie wiem, ofiary min przeciwlądowych. No to tam jest. A poza tym wsparcie psychologiczne, traumy. To Dinantowi byśmy musieli wytłumaczyć, o co chodzi z tym wsparciem psychologicznym. Szczególnie po pandemii, szczególnie po jakimś takim zamknięciu, izolacji, ale także małe dzieci, które docierają do nas z Ukrainy, wymagają szczególnego wsparcia i tutaj są działania nasze integracyjne, które prowadzimy, z których też bardzo dumny jestem. Jeszcze dodajmy, że ten Czerwony Półksiężyc to jest odpowiednik muzułmański. Dokładnie, dokładnie. Po wojnach tak jest. Mhm. Tureckich część z państw powiedział, że chce się przyłączyć, no ale krzyż, choć on jest nie chrześcijańskim krzyżem, tylko odwrotnością krzyża genewskiego, prawda? I pojawił się Półksiężyc i to jest równoznaczne. A na czym polega kampania zaznajamiania ze znakiem Czerwonego Krzyża? Bo taką prowadzicie. Wszyscy znają ten znak, prawda? Wszyscy na świecie znają ten znak. Tak, jest to jeden z najbardziej znanych i pozytywnie kojarzonych znaków, ale bardzo często dochodzi do umyślnego, celowego, czy nieumyślnego, błędnego wykorzystywania. To nie jest tak, że każda apteka, każdy gabinet zabiegowy, każde miejsce może być takim znakiem opatrzone. Każdy transport humanitarny. O tym mówią konwencje genewskie, o tym mówi ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu. Jesteśmy strażnikiem znajomości, upowszechniania idei, znaczenia tego znaku Czerwonego Krzyża, po to, żeby on zawsze li tylko oznaczał i w znaczeniu rozumienia, ale i faktycznego niesienia nadzieję, pomoc, ochronę. Nie może być tak, że rozczarowanie on będzie powodował u osób potrzebujących wsparcia, czy narażał na jakieś większe nieszczęścia, czy traumy. On ma być używany przez odpowiedzialnie, on ma być używany przez osoby do tego powołane, uprawnione i wykonujące w danych sytuacjach określone, konkretne działania. Na stronie pckmamoc.pl dokładnie to tłumaczymy. Wskazujemy, kto, kiedy, w jakich okolicznościach może znak Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wykorzystywać. To nie jest tak, że my mamy monopol na pomoc. Broń Boże. Ale jeżeli chcemy to robić odpowiedzialnie, wykorzystując ten pozytywnie kojarzony znak, to zapraszamy do zapoznania się, zapraszamy do zadawania nam pytań. No i zapraszamy do działalności u nas, pod tym znakiem. Mówi pan, że nie macie monopolu na prowadzenie takiej działalności humanitarnej. Niedawno miałem w studiu gości z Polskiej Misji Medycznej. Mhm. Wasza działalność różni się od Polskiej Misji Medycznej? Nie, znaczy Polska Misja, my, to jest to, co mówiłem w Gazie, czy w Ukrainie, mówiąc my jesteśmy, nie zawsze oznacza to, że nasz wolontariusz, pracownik, członek jedzie za granicę. My działamy wspierając się nawzajem, stowarzyszenie do stowarzyszenia. Tu przy konflikcie wojny ukraińskiej, w tej pierwszym etapie, korzystaliśmy, przekazywaliśmy pomoc płynącą od ponad dokładnie 52 Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z całego świata. Nie oznacza to, że oni tu byli w Polsce. Mhm. Część z nich tak i nadal są. Natomiast to było wsparcie przekazywane do nas, koordynowane przez centralę w Genewie, po to, żeby ona była ta pomoc jak najbardziej efektywna. Polska misja medyczna działa głównie w oparciu o wysyłanie ekspertów, specjalistów w miejsca objęte na przykład konfliktem zbrojnym. My swoją działalność, tak jak powiedziałem, opieramy na tej sieciowości. Ale ona jest komplementarna, bo niesie pomoc. I bardzo często, ja nie mówię, że to jest codziennie, bo szczęśliwie takich sytuacji aż tak często nie ma, ale w obliczu czy tego konfliktu ukraińskiego, czy na początku tego, co działo się też na granicy polsko-białoruskiej, my ze sobą jesteśmy w kontakcie, na przykład uzupełniając się, kto gdzie jedzie, czy co, kto wiezie. No właśnie ta koordynacja jest potrzebna. Pomagać też trzeba umieć zasypanie kogoś kocami, a nie dowiezienie wody, bądź na odwrót. Ja nie chcę trywializować, ale chcę Państwu pokazać, jak ważne jest to, żeby efektywną, konkretną pomoc zawieźć w konkretne miejsce. Podam ten przykład, bo z tego byłem dumny. Nie tylko z Polskiego Czerwonego Krzyża, ale w ogóle z Polski. Pamiętacie może Państwo wakacje Słowenia. Malutka Słowenia dotknięta ogromnymi powodziami. W piątek nagle rodzice wyciągali dzieci z przedszkoli przez okna. Ja pracowałem dla Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Europie Centralnej. Znam część ludzi jeszcze ze Słowenii. Rano w sobotę zadzwoniliśmy do centrali Słoweńskiego Czerwonego Krzyża. Zapytaliśmy, co jest potrzebne. Mniej więcej powiedzieliśmy, czym dysponujemy. Po 12:00 to było spotkanie z przedstawicielami rządu. Przekazana została informacja. Rano w niedzielę nasz transport z rzeczami konkretnymi do konkretnego miejsca pojechał. Byliśmy drugim państwem, które pomogło. To miłe. No właśnie zawsze mnie zastanawiała i zachwycała ta szybkość podejmowania decyzji. Informacja się pojawiała o katastrofie bądź o jakimś wydarzeniu, w którym potrzebna była pomoc i niemal w godzinę pojawiała się decyzja o wysyłaniu pomocy. To cieszę się, bo na tym polega nasze przygotowanie. To jest ten disaster preparedness i to jest przygotowanie ludzi. Dumny jestem z tego, że dysponujemy 19 grupami ratownictwa medycznego. To są wszystko wolontariusze. Ale teraz na bazie tego wszystkiego, co działo się w związku z wojną na Ukrainie, powstało 10 grup pomocy humanitarnej. Na bazie osób, które przystąpiły do Czerwonego Krzyża, by pomagać. To nie są sensu stricte ratownicy, ale właśnie wsparcie humanitarne, psychologiczne, ten second wave, zajęcie się na przykład dziećmi, które uczestniczą, prawda? Podanie tej przysłowiowej herbaty, koca. No i to są osoby, które są przygotowane, przeszkolone. Jesteśmy cały czas w siatce komunikacyjnej. Oni potrafią, wiedzą, jak spakować, jak rozpakować, jak rozłożyć namiot, jak zabezpieczyć. Ja wiem, że to może słuchaczom wydawać się, może no, rozłożyć namiot. No, to są określone miejsca w określonych sytuacjach i tak jak pan powiedział, tu trzeba podejmować błyskawicze decyzje. To i oczywiście trzeba też mieć czym dysponować. Ludźmi, ale także i sprzętem, i zasobami. Stąd bardzo często, nie przy okazji tej kampanii znakowej, ale bardzo często mówimy, jeżeli chcecie, żeby efektywnie nieść pomoc, bo może nam kiedyś ona będzie potrzebna, to musicie zawierzyć organizacjom pozarządowym, także i Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, by dać nam możliwość tych zasobów posiadania. Stąd to konto na ratunek, in case, my zawsze mówimy, dajcie nam się przygotować. No właśnie, jeszcze Państwu też można pomóc, tak? Oczywiście, jeżeli macie Państwo życzenie, zapraszamy jako wolontariuszy, zapraszamy in kindem, czy zapraszamy do dokonywania wpłat. Wszystkie szczegóły są na naszych profilach, czy na stronie pck.pl. Zadecydujcie, czy i czego ta pomoc ma dotyczyć. Bardzo dziękuję. Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, był Państwa i moim gościem w programie Trzecim Polskiego Radia. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Jak mrówka błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty. Ciekawe, czy państwo pamiętają jeszcze zespół Dawida Podsiadły, Curly Heads, który nie tak dawno zawojował Polskę jedyną płytą, a potem Dawid Podsiadło rozpoczął solową karierę. A czy znają państwo Oxford Drama, taki zespół, który w najbliższą niedzielę, 12 maja o 19 wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Mamy dla państwa darmowe wejściówki, proszę dzwonić 2 2 7 3. Oczywiście ten telefon także w innych sprawach, między innymi można dzwonić na temat matur, które ciągle się odbywają, będziemy o tym mówić w drugiej godzinie, zapraszamy do Trójki. Będziemy też mówić o Eurowizji. I to jest pewnie temat, który rozgrzał państwa i emocje i być może rozgrzeje także nasz telefon. Przypominam, 2 2 7 3, już niedługo będzie godzina 17.